In de jaren 70 met Firefall en You Are the Woman. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 18 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de expositie Brand bij de Branders in Schiedam. Voedseloverschotten delen met Cher Eaty. En foto-expositie op de gevel van het Maritiem Museum in Rotterdam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Staying on my mind. Oh. broken heart. No, I don't see how it can if it's broken all apart. A million miracles could never stop the pain or put all the pieces together again. No, I don't think time is gonna heal this broken heart. Time won't heal a broken hearted. Time won't heal a broken Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store in the borough. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Sunday morning, yeah, yeah. That's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Oorspronkelijk een hit voor Earth, Wind and Fire, dit Easy. Maar in de jaren 90 nog een keer gedaan door Faith No More. En daarvoor Anne Murray, een Broken Hearted Me. Ons eerste onderwerp vanavond. De expositie Brand bij de Branders brengt de branden in de jeneverindustrie in Schiedam in beeld. Tera Cox praat met projectleider Kees Plezier. Kees, Brand bij de Branders, dat is een expositie in Schiedam. Even in een notendop, wat is het onderwerp precies? Het gaat over branden in de jeneverindustrie. Sinds het begin van de vorige eeuw. En er is heel veel brand geweest, omdat het natuurlijk alcohol is, open vuur, droge stoffen en niet altijd voorzichtig. Maar wat de geschiedenis betreft, we kennen uit de geschiedenis Schiedam als Zwart Nazareth. Kan je dat wat toelichten? Nou ja, daar lopen de meningen nogal over uiteen, maar het is vooral zo dat er was een, dus met name de Gorzen en daarvoor ook in het centrum van Schiedam heel veel slechte woningen, kleine woningen. En er was natuurlijk veel, veel luchtvervuiling door al die branderijen, want er waren er heel veel in die tijd. En daar komt die naam vandaan. Maar er zijn verschillende interpretaties. Want er zijn 3 grote branden geweest. Kunnen we die even chronologisch doorlopen? Ja, er zijn 3 grote branden waar we veel aandacht aan besteden. Oké. Okay. En de eerste was in 1901. Dat was de motorij van Doris Melchers, de Kraton. En aan de andere kant van het water stond de molen De Palmboom. En omdat de Kraton in brand vloog, en daar ontplofte een spiritus tank of zo. En daardoor werd ook natuurlijk die molen die vloog in brand door vliegvuur. De tweede is de locomotief in 1985. Dat is het gebouw waar nu het Genever Museum in zit en waar ook de tentoonstelling zal zijn aan de Lange Haven. En dat was een brand waarvan de oorzaak niet is opgehelderd. En in 14 februari 1996, is de molen De Walvis uitgebrand. En dat was waarschijnlijk kortsluiting. Die expositie die gaat misschien wel over de oorzaak of de impact, of misschien ook wel de herbouw daarna. Wat kunnen we daar beleven bij die expositie? Het gaat natuurlijk over de branden. Ja? Daar wordt wat over verteld. En het gaat ook over de acties tot herbouw. Die er bijvoorbeeld bij De Walvis zijn enorme acties voor de herbouw geweest. Heel Schiedam kwam gul over de brug. Ook de rijke distillateurs die deden goed mee. En dat gaat dan ook over de restauratie. En dan daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de brandweer. Want we maken die tentoonstellingen samen met de brandweer. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heet dat, maar specifiek dan de brandweer Schiedam. En dan zijn er nog wat documenten en wat boeken konden vinden. Maar er zijn foto's, er zijn panelen met herinneringen van ooggetuigen uit 1901. Bij die eerste brand in 1901 had je hier in Schiedam De Moker, dat was een socialistisch blad. En die waren erg, niet agressief, maar wel actief. Die lieten ook van zich horen. En er was in die tijd, zijn er 4 verenigingen geweest die een actie opzetten. Een comité hebben gevormd voor steun aan de werklozen. Want er waren zo'n 50 à 60 werklozen gekomen. En er waren natuurlijk geen regelingen. Er was geen verzekering en er was geen werkloosheidsregeling. En dat is toen gebeurd. En Haar Majesteit de Koningin in die tijd heeft toen ook een bedragje gestort. Ik merk wel dat we heel veel van de geschiedenis te weten komen van de laatste 120 jaar eigenlijk. Tot slot even een paar gegevens. Waar kunnen we die expositie bewonderen? In het Genever Museum aan de Lange Haven nummer 74. In Schiedam? Ja, en het is voor het publiek open van vrijdag 7... tot en met 2 juli. Ja, tot 2 juli. Wat ik nog wel even wil melden is dat er ook ooggetuigen van de walvisbrand en van de brand van de locomotief zijn geïnterviewd. En daar is een film van gemaakt van 20 minuten. En in de tentoonstelling zijn er 4 korte fragmenten te zien. Dus het is niet alleen het zijn niet alleen dingen, maar het zijn ook vooral ook mensen. Er gebeurt ook nog wat. Ja, ik hoor het. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Kees Plezier, over de expositie Brand bij de Branders. En dat is in Schiedam in het Genever Museum. Dank je wel. On aurait pu se dire

is amazing. The pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways, your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. And I know I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. I don't believe Simply Red was dat, en For Your Babies. En daarvoor Patrick Bruel, en Je te le dis quand même uit 1989. Zometeen, voedseloverschotten delen met Cher Eattie. Maar eerst is hier Helen Reddy. Sally met him in the war, back in 1944. He took her home to the States. His buddies thought that she was great. Subway Sally's 51. Her man is gone, her dreams are done. She rides by night the Brooklyn train, sleeps by day to hide the pain. Lonely women all the world were the happy girls. Lonely heroes all see his broken mind behind the mask of being kind. He sleeps inside the iron bars. Nancy's smile can't hide the scars. Her daughter's grown, there's no one home. She cries all night, she's all alone. Lonely women all the world. Truth, there's no end in sight. I know she's got a date tonight. Had my ups, had my downs. Truth was lost, but truth was found. This I've learned, the world still turns. We all get bruised, we all get burned. Happy Girls, Helen Reddy, hoorde je. En we gaan naar ons volgende onderwerp. Cher Eti gelooft in een circulaire en sociale voedselketen. Daarom brengen ze het aanbod van voedseloverschotten en de vraag naar voedsel samen. Tera Cox praat met Berend Maten van Cher Eti. Berend, Cher Eti, dat klinkt sociaal en duurzaam. Wat doen jullie eigenlijk? Wij halen voedselreststromen, voedsel wat over is, dat halen we op. En dat zorgen dat het niet in het afval belandt, maar dat distribueren we aan sociale keukens die daarmee koken. En ook wat kleinere voedselbanken en dakloze opvang die daar maaltijden voor kunnen maken voor mensen die dat hard nodig hebben. Maar ook scholen. Dus het is gewoon echt sociaal en duurzaam wat jullie doen? Ja, het is ook sociaal en duurzaam wat we doen, die combinatie. Ja. Ja, nou hebben we in Nederland overschotten en we hebben tekorten. Je zou zeggen 1 en 1 is 2, maar hoe zit dat precies? Hoeveel overschotten hebben we in Nederland? Er wordt ongeveer 2 miljard kilo voedsel per jaar weggegooid. Dat is ongeveer een kwart tot een derde van het voedsel wat we in Nederland gebruiken. Wereldwijd staat ongeveer een derde. En dat is een, dat zijn als je vrachtwagens achter elkaar zet met voedsel heeft voor je belt, dan sta je vanaf hier tot aan Barcelona in de wielen met de vrachtwagens. Dat is ongeveer per jaar wat we aan voedsel weggooien of wat we niet enorm, voor mensen gebruiken. Zeg. Dat is enorm. Aan de andere kant zijn er dus nu met de laatste cijfers ongeveer 1,3 miljoen mensen die in armoede leven. Er zijn dus veel huishoudens, het Rode Kruis heeft laatst aangegeven dat ongeveer 400.000 huishoudens zijn volgens hun schattingen die in voedselarmoede leven, die beter voeding kunnen gebruiken en sowieso meer voeding kunnen gebruiken. En ja, dat zou je dus makkelijk aan elkaar kunnen koppelen, maar dat is een vrij groot logistieke puzzel en daar puzzelen wij de hele dag mee. Ja, we halen ongeveer 200.000 kilo voedsel per jaar op, wat we dan verdelen. En die ruimte is gewoon te klein. We kunnen veel meer kwijt en we hebben gewoon een veel grotere ruimte nodig. En daar zijn we nu ook bezig met allerlei gesprekken om te kijken hoe kunnen we een foodhub maken, zodat we aan de ene kant we meer voedsel kunnen krijgen, zodat we meer kunnen herverdelen. En we ook waar mensen, want dat is ook heel duidelijk bij ons en bij het leger, dus waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt in dagmatige besteding, ook als vrijwilliger, maar ook om terug te treden tot in de arbeidsmarkt. En dat proberen we zelf ook bij ons te combineren, om dat allemaal maar samen te brengen. Dus aan de ene kant dus voedseloverschotten, de andere mensen die voedsel nodig hebben te geven, zeg maar het voedselarmoedestuk. En dan het mooiste gecombineerd met participatie. Ja, en met welke partners werken jullie nou samen? Je noemde net het Leger des Heils. Het Leger des Heils is sowieso de belangrijkste partner die waar we mee samenwerken dagelijks. We zitten gewoon in het gebouw, letterlijk. Bij de keuken, dus daar doen we heel veel mee. Hun verwerken ook samen met ons voedsel, zodat we het langer kunnen gebruiken. Dus dan denk je, nou, dat gaat wel erg snel weg. Maar daar maken we dan componenten van die we later, zodat ik al lang gebruik, dat dan ook weer in sociale restaurants kunnen gebruiken. Maar daarnaast, ja, we werken ongeveer met 40 partners. Aan de ene kant, er zijn afnemers, maar een deel werken we ook samen mee. Dus het is operationeel ook uitwisseling met voedselbanken. Maar er zijn ook heel veel andere partners waar we voornamelijk aan leveren, zeg maar, aan sociale restaurants. En dat zijn er dan 40. En ja, we krijgen natuurlijk, waar we ook mee samenwerken, zijn bedrijven die ons voedsel geven. Ja, een enorme organisatie, zeg. Nou hoor ik je een heleboel dingen noemen die denk ik ook best wel wat kosten. Hoe wordt een en ander gefinancierd? Ja, we zijn heel erg op dit moment heel erg afhankelijk van de gemeente die ons heel erg hard zijn, de gemeente Rotterdam. En een aantal fondsen die ons steunen. En daarnaast proberen we nu ook zelf wat andere inkomsten te genereren om niet alleen daar afhankelijk van te zijn. Dus iets om de inkomsten is niet om geld mee te verdienen, nee. Of alle duidelijkheid, maar om die kosten te delen. Dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Kunnen we misschien nu een oproep doen als mensen willen doneren? Want het is een heel sympathiek idee. Het is duurzaam. Het is sociaal. Waar kunnen ze terecht of waar kunnen ze meer informatie daarover vinden? Voor twee dingen kan je gewoon altijd bij ons op de website terecht. Dat is shareity.nl. En voor mensen die ons financieel willen ondersteunen, hebben we daar via de button Steun ons, die erop staat, kan je geld doneren. Voor mensen die voedsel willen doneren, dus vooral bedrijven gaat het daarom. Bedrijven die voedseldonaties willen, die voedsel grotere reststroom over hebben, dat staat ook op de website. En die kunnen gewoon bovenin op het voedsel doneren knopje drukken en dan worden ze er vanzelf doorgelaten. Ja, nou, het is een hele goede tip om voor andere mensen om daar ook een steentje aan bij te dragen. Ik wil je hartelijk bedanken, Berend Maten van ShareEaty, en voor je geloof in een circulaire en sociale voedselketen. Dank je wel. Zijn er zorgen groter dan je dragen kan? Zijn de dagen stil, de nachten veel te lang? Ben je veel te moe en voel jij je leeg? Brengt iets zo kleins veel te veel teweeg? Ja, wat doe je dan? Wil je eigenlijk schreeuwen, maar blijf je stil? Moet je zoveel doen, maar weet niet wat je wilt? Alles lijkt zo mooi, maar je voelt je bang. Ja, wat doe je dan? Er is niets dan niet ook iemand anders voelt, die precies begrijpt dat wat jij weer doet. Die met een blik of met een knik zegt we zijn hetzelfde, jij en ik. Dus wees niet bang, je staat niet alleen. Denk je elke dag weer een nieuw begin? Is er wel de wil, maar mis je elke zin? Doe je net alsof, totdat je niet meer kan? Ja, wat doe je dan? Zegt iedereen, het komt heus wel goed. Maar weet je niet hoe het moet? Teleurgesteld, omdat jij het niet kan. Ja, wat doe je dan? Want anders voelt hij precies begrijpt wat jij bedoelt. Die met een blik of met een knik zegt we zijn hetzelfde, jij en ik. Dus wees niet bang, je staat niet alleen. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. the city where they've unveiled a bust of my predecessor, still much disgust. We tried to forget him, his crimes were cataloged, but in the new circumstances, once again, he's a god. The past is an even past, that's how long it lasts. I want them to fear me like everyone feared him. Arrested and shot, but still they revered him. Like him I'll win. I won't be eclipsed. I want men to die with my name on their lips. The past is an even past, that's how long it lasts. So long it lasts. I'm the living embodiment of a heart of stone, a human monument to testosterone. Though inside I'm dead, it's too late to lose. I'm all they ever talk about on their new cycle of abuse. And there on your borders, not gonna quit. Two new world orders I will never submit. Call me a warmonger and I'll give you a war. Say I'm a cheat and I'll still fake the score. There's no defeat that I'll answer for. The West is a feat, and they're begging for more. I'll get it all back, the old status quo. I remember how it was, and I won't let it go. That's how long it lasts. An even past, that's how long it lasts. Nieuwe muziek van de Pet Shop Boys. Het komt van het album Lost. En het heette Living in the Past. En daarvoor Brenda B. En Wat doe je dan? Zometeen. Een foto-expositie op de gevel van het Maritiem Museum in Rotterdam. Maar eerst James Ingram en There's No Easy Way. No matter how I try to console her, She just do the best she could. But there are times the best is no damn good. And no matter how you try to be kind, there's always still a part of you you leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. I lied and told her she'd be fine, though we both knew it was just a lie. I had to do it, 'cause I'd have said anything to help me get through it. Then she reached out for my hand, and a simple touch was more than I could stand. And I had to turn away, 'cause I knew all the hurt that she was feeling, I was feeling too. 'Cause when it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. She could have gotten angry and made me feel like a guilty child, but I realized that never was her style. I wanted her to hurt me and not treat me like a friend. I wanted her to say that be someday I can crawl in on my knees to ask her back again. But she acted like a lady to. Oh, what a lady. I thought that she'd break down, but she smiled at me and never made a sound. And I guess she understood in her way, 'cause her silence told me everything she could not say. When it falls, well, there's just no easy way. There's just no easy way. There's no easy way to break somebody's heart. James Ingram was dat. Ons volgende onderwerp. Op de gevel van het Maritiem Museum in Rotterdam is sinds kort de expositie Havenvrienden Rotterdam te zien, bestaande uit 12 foto's, ingezonden door liefhebbers van de Rotterdamse haven. Herman de Bruin praat met de programmamaker, Frank de Hoog. Frank, welkom. Ja, goeiedag. Een foto-expositie, ik denk altijd dat dat binnen is, maar op de gevel, dus aan de buitenkant van het Maritiem Museum. Ja, dat is aan de buitenkant inderdaad. Bij ons museumcafé, het Laag Licht, daar is zowel binnen als buiten de foto's te zien van de Rotterdamse haven. Ja, en waarom doen jullie dat dan aan de buitenkant, om mensen naar binnen te lokken? Nee, eigenlijk de belangrijkste reden is eigenlijk om de mensen van zowel buiten als binnen eigenlijk te laten zien hoe divers eigenlijk de Rotterdamse haven is. En het is een fotowedstrijd, dus we willen zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om de foto te zien en dan te stemmen op hun favoriet. En waar komen die foto's vandaan? Ja, het is een samenwerking met de Havenvrienden Rotterdam. Ja. Onze speerpunt van het museum is om de ontwikkelingen van de haven eigenlijk in beeld te brengen. Dat doen we zowel binnen met tentoonstellingen als daar en de recent geopende tentoonstelling over bestemming havenstad. Maar ook buiten. Daarvoor zoeken we actief samenwerkingen met de stad. En de Havenvrienden Rotterdam is een actieve community op Facebook die eigenlijk de hedendaagse ontwikkelingen in de haven met elkaar deelt op Facebook door middel van foto's. En sinds vorig jaar hebben we eigenlijk contact met hen gelegd om te kijken van ja, hoe kunnen we elkaar met elkaar optrekken. Mm-hmm. En daaruit is een fotowedstrijd eigenlijk ontstaan. En elke maand wordt er aan de hand van een thema kunnen mensen die lid zijn van die Facebookgroep een foto insturen. En daaruit wordt dan een keuze gemaakt wie dan de winnaar van de maand is. Eerst kiezen de leden van de Facebookgroep 10 foto's uit. En uiteindelijk bepaalt de jury wie de winnaar van de maand wordt. Ja, dat zijn dus wel afgewogen foto's die er komen te hangen. Absoluut, ja. Nee, het is niet zomaar. Nee, het is niet zomaar even een kiekje van vanaf de speedo-boot, ik noem maar wat, naar de haven toe. Ja, zelfs kan ook wel, kan een heel mooi inzicht. Het mooie aan deze fotowedstrijd is dat iedereen mee kan doen die lid is van deze Facebookgroep. Maar er wordt wel serieus geweld wie de beste foto heeft gemaakt. Ja, en kan het publiek die die foto's ziet dan ook nog daar iets mee doen, zeggen wat de mooiste is? Of hoe zit dat in zijn werk? Ja, nou, degene die de foto's bekijken, die kunnen via een QR-code op onze website hun stem uitbrengen wie de favoriet is. Dat kunnen ze doen op www.maritiemmuseum.nl/havenvrienden. Daar staan ook alle foto's nog even kort onder elkaar. En ja, degene die door het publiek wordt uitgekozen als de winnaar, wordt eigenlijk een soort jaarwinnaar van deze wedstrijd. Ja, want dat is dan de beste foto van de haven, die de haven het best belicht. Ja, voor het jaar 2022. Want er zijn 12 winnaars, eigenlijk de 12 maandwinnaars zijn nu te zien. Mm-hmm. En uit die 12 maandwinnaars komt eigenlijk één hoofdwinnaar uit. Ja, en daar kan het publiek voor kiezen. Ja, daar kan het publiek zijn stem uitbrengen. Maar dan kan je ook het beste even naar binnen lopen, want de foto's hangen buiten zee, maar ook binnen dus. Ja, ja, dus zowel als u een kop koffie drinkt in het lage licht als buiten, als u een rondwandeling maakt in het buitenmuseum, kunt u die foto's bewonderen en een stem uitbrengen. Oh, dat is in het café van het Maritiem Museum dus. Ja, klopt. Ja, en alleen op de website kijken we dan ook, maar die foto's in het echt zien, want ze zijn waarschijnlijk van groot formaat, neem ik aan. Ja, ze zijn op raamgrootte, dus dat is wel een iets mooier uitzicht dan alleen maar op de website. En dan kunnen mensen helemaal hun oordeel afwegen wat de mooiste foto is. Ja, en als je daar toch bent, dan kan je ook allerlei havendingen zien, want jullie hebben ook nog een buitenmuseum. Ja, en ook binnen is er nog te bedenken over de haven. Ja. En zeker bestemming havenstad, over de relatie tussen de haven en de stad is natuurlijk prachtig, omdat het is een... Ja, en mooie foto's bekijken, dat hoort er dan echt ook bij in het echt. Maar geef nog even die website weer, dan kunnen mensen daar nog even naar kijken. Want dat was even een tussenzin zo. Ja, de mensen kunnen een stem uitbrengen op www.maritiemmuseum.nl/havenvrienden. Daar staan alle foto's per maand eigenlijk nog even kort onder elkaar. En dan kunnen mensen via een poll eigenlijk hun stem uitbrengen. Duidelijk, de foto-expositie op de gevel van het Maritiem Museum, maar aan de buitenkant en ook aan de binnenkant. Frank de Hoog, hij sprak erover, hij is programmamaker, presentaties Maritiem Museum in Rotterdam. Ik dank je wel voor het gesprek, Frank, en heel veel succes met het delen van de foto's bij iedereen en dat er maar een mooie winnaar uit mag komen. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. All the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun catch you crying. We know that crying's not a bad thing. stop your crying when the bed sings. It may be hard to discover that you've been left for another. But don't forget that love's a game, and it can always come again. Oh, don't let the sun catch you crying. Don't let the sun catch you crying, oh no. Oh, oh, oh. Dit is De Late Avond. Playground Love was dat van Air en daarvoor Gary and the Pacemakers. And Don't Let the Sun Catch You Crying. En dat was De Late Avond van dinsdag 18 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Larry Graham heeft het laatste woord. Fijne nacht. Thank you.